Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe tatu mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى عندنا باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وسمع كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب يقول أنت ألي باندا يوم يقول أنبي تهاري يقول يكي باندو قمت صلى الله عليه وسلم عليكم بيلي يهي nyuma yake laysa baini wa bainahu illa mu'akhiratu ar-rahl ay al-khashab allati yastanidu ilayha ar-rakib hakuna baina mimi na mtume sallam isipokuwa kile kibao ambacho anayepanda juu ya mnyama hutegemea katika kile kiti kinachowekwa juu ya mnyama na ile sehemu anaoitegemea yule anayepanda mnyama kama yule ndio kile kibao kilikuwa baina yangu mimi na mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana nilikuwa karibu na mtume sallallahu bimaana haya nitakayoyazungumza sina shaka nayo niliyasikia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja faqala ya muadh ibn jabal قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صلى الله عليه وسلم أكمويت معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل معاذ رضي الله عنه أكمويتك يا ثم صلى الله عليه وسلم ومنبيا لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار ساعة كشام طول سلم وكاين لدي أنا من دواكي وكي بيند ومدى أمي مويتا أكيتكيا أكوزم ومزنكيتو ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك كمويتكيا مطوم صلى الله عليه وسلم يكو تياري وكيدا تكتوام ريشوا وتكتوام بيوانا مطوم صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق الله على العباد ثم صلى الله عليه وسلم كما قلت معاذ يه ويجوا حق الله سبحانه وتعالى يويا وجواك قال قلت الله ورسوله أعلم نهي لكواني أداب waliokuwa nao masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم, na ndio maana wakawa wanafunzi bora kwa mwalimu aliyembora, naye ni Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alifaulu katika kuwalea masahaba wake na katika kuwafunza masahaba wake, pamoja na kuwa rafidha kwa namna wanavyokufurisha masahaba, ni kusema kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم waliyadhu billah amefeli katika kuwafundisha wanafunzi wake. Ikiwa Mtume صلى الله عليه وسلم watamchukulia hivyo, je, ni nani ambaye watamheshimu watu hawa? Kwa tuona namna gani Mtume صلى الله عليه وسلم anavualea masahaba wake. Huyu Muadh ibn Jabal anamwambia, hal tadri ma haqqu Allahi ala al-ibad, je, waijua ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, sema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa faida kubwa sana kielimu, akamwambia fa inna haqq Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, hakika haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni wamwabudu yeye wala wasimshirikishe na chochote. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam aifundisha tauhid hata akiwa juu ya kipando, yuko juu ya kipando aifundisha tauhid, pale popote mpaka juu ya mnyama punda, akiwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfaz Allah yahfazuka ila akhir alhadith, tauhid. Na hivi ndivyo wanavyotakikana mlinganizi wa sunna awe, alingania katika tauhid kila mahali, kiasi cha kuwa mtu akikuona hivi ashakuja mtauhidi. Yani iwe ya gharibu da'wa yako kulingania katika tauhid, hapo ndio utakuwa umemwiga kikweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu aweza kuwa ajiita kuwa ni mlinganizi, tena akajibandika kuwa yeye pia ni mtu wa sunna, kisha ukamwona jambo la tauhid ni muhammash, limewekwa kando kando hivi, halilinganiwi kwa kulipambanua na kuliweka wazi. Na huu si mfumo aliyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, bali mtume sallallahu alaihi wasallam aliifundisha tauhid kwa kulingania yeye mwenyewe, kama walivyofanya mitume kabla yake alaihi msalatu wassalam. Na hili jambo likaendelea mpaka yuko Madina. Hapa yuko Madina baada ya hijra, azungumza maneno haya mpaka kuondoka kwake, afundisha tauhid na hifadhi mipaka ya tauhid isikaribiwe, alayhi salatu wassalam. Fa inna haqq Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Thumma sara sa'atan, kisha Mtume sallama akaendelea na mwendo wake kipindi. Qala ya Muadh ibn Jabal, qultu labbayka ya Rasulullah wa sa'dik. Qala hal tadri ma haqqu al-ibadi 'ala Allah idha fa'alu dhalika, je, wajua ewe Muadh ni ipi haki ya Allah ambayo amejiwajibishia yeye nafsi yake mwenyewe, wala si yoyote aliyemwajibishia. Ni ipi haki ya waja juu ya Mola wao wakifanya hivyo? Bimaana hawa waja wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote, ni ipi haki yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal alla yu'adhibahum. Haki yao ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatawaadhibu siku ya kiyama, bali atawaingiza peponi. Kuna riwaya Muadh ibn Jabal mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru, je nisiwape habari watu ili wapate bishara nzuri kama hii? Qala idhan yattakilu, ukiwaambia maneno haya isije wakaegemea katika hii bishara wasifanye amali, ana wacho wafanye amali. Fa akhbara biha Muadh 'inda mautihi ta'athuman, لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حفظ هذا الحديث وخشي أن يكون لها أثرا في ترك الناس للأعمال، وإنما أخبر بها عند موته حتى لا يكتم شيئا مما أمر بتبليغه. معاذ بن جبل alihifadhi hadithi hii na nyinginezo katika hadithi, akaogopea kama alivyoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau kama atawahadithia watu watawacha kufanya amali, wategemee mfano wa bishara kama hizi, amali zao zitapungua. Kini wakati wa mauti yake akaieleza hii hadithi kwa kuchelea asije akawa ameficha kile ambacho ameamrishwa kukifikisha. Na hapa kuna fawaid nyingi sana katika hadithi hii. Miongoni mwa fawaid, jawazu katmi shay'an min al-ilmi مخافة أن يفتتن بها الناس من فقه العالم. كجوز كفيتشا سهم كتك علم ككوغوبيا إسيجوات وكفتنك نايو علم كما إلي. نهيني ألاما يوفهام ومنوچوان كما إلي. Maana weza kuwa jambo alijua, na wakati ule kulifundisha jambo kama lile pengine si dharura, na akachelea kuwa nikiwafundisha yaweza kusababisha fitna. Kwa katika hali kama hii yajuzu kuzuia ile ilmu mpaka ifikie wakati wake. Kifikia wakati wake ile jambo talieleza. Na hii yaonyesha ufahamu mkubwa yule mwanachuoni, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Muadh radhiyallahu anhu, idhan yattakilu. Ilipofika wakati wake akaitoa ile ilmu radhiyallahu anhu arda. بيان أمانة معاوية رضي الله معاذ رضي الله عنه وأرضاه حيث أخبر بهذا الحديث. هي كتك تكيوهيلي تون أمانة اليكوانا معاذ رضي الله عنه وأرضاه sababu hii hadithi aliyohifadhi aliitoa. Wa khawfuhu min al-adhab in qassara fi tablighi, alikuwa chelea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala lau kama atakuwa na upungufu katika kufikisha ujumbe waliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha. Kadhalika katika fawaid bayanu sa'ati ilmi Mu'adh radiyallahu anhu ardhah, bainishwa hapa ilmu kubwa aliyokuwa nayo Mu'adh radiyallahu anhu ardhah. وقد ثبت أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. بل مثبوت حديث متوم صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. مجوز زيد كتكه أمة وكجو حلال حرام لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. لمعاذ علي سليم وكيانا مدوغ وسانا miaka 18 na alifariki akiwa kijana mdogo takriban miaka 28. Aliishi katika Uislamu wake radhiyallahu anhu wa arda miaka 10 na Mtume sallallahu alayhi wasallam ampa sifa kama hii kuwa ni a'lamu an-nas bil halali wal haram. Mazingatio ni baraka katika wakati, wala sio muda mrefu wa mtu kusoma. Ikiwa mtu atakuwa na ikhlas na kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe tawfiq, kwa muda mchache aweza kukusanya ilmu ambayo haifanani na umri wake. Ilmu kubwa ambayo haifanani na umri wake. Yote ni baraka katika wakati wa mtu. Wala sio masaa mengi. Na hii haimaanishi usitafute ilmu muda mrefu, la. Inasema ile waqi' ilivu. Kuwa ibra ni baraka katika wakati wa mtu. Na baraka itapatikana pale mtu anapokuwa na ikhlas katika kutafuta kwake ilmu ya kisheria, na kamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe tawfiq katika njia yake ya kutafuta ilmu. Kwa Mu'adh ibn Jabal ni mfano mzuri katika hilo. Na katika muasiri Hafidh al-Hakam ambaye alifariki mwanachuoni huyu akiwa na umri wa miaka 33 na 4, lakini itizama ilmu aliyoiacha rahmatullahi ta'ala alayhi, ule umri wake lau kama utaonyesha ile turathi ya ilmu aliyoiacha nyuma, utashangaa umri huu mtu anaweza kufanya kazi kubwa kama hii. Leo vitabu vya Hafidh al-Hakami vashereheshwa na wana wa vioni wakubwa, washereheshwa vitabu vyake. Kijana ambaye amefariki katika umri wa miaka 30 na. Na mfano mzuri pia al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah alifariki mwanzo wa miaka yake 40. Lakini nenda katizame katika makati vitabu alivyoviacha nyuma, alivyoviandika vya kielimu. Yatosheleza kuandika sharhi ya Sahih Muslim, ambao kila mmoja anayesoma Sahih Muslim lazima arejelee katika sharhi ya Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Kwa umri kama huu aliweza kufikia kiwango kile katika kazi kubwa ya ilmu aliyoifanya. Yote haya yatuonyesha kuwa ibra ni kwa baraka katika ule wakati wa mwanafunzi wa ilmu ya kisheria. Na baraka itapatikana kama tulivyotaja, mtu akiwa na ikhlas katika kutafuta kwake ilmu. apigane na nafsi yake kuwa na ikhlas, kuwa afanye lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atambariki katika wakati wake. Kuna ziada katika sahifa al-Bukhari inayosema sidqan min qalbihi, katika kutamka la ilaha illa Allah imekuja, ma min abdin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Hadithi ya Muadh, lakini na riwaya nyingine kwa Mtume sana amesema hakuna mje yote atakayeshuhudia la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah au anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu isipokuwa Allah atawaharamisha moto kwake yeye. Na hii ndiyo haki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amejiwekea kuwa amharamishie moto, bi maana hata ingia motoni. Ndiyo pale Muadh akasema ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru. Kwa katika hii riwaya kuna sidqan min qalbihi wa hiya ziyadatun hasana tatafiqu ma'a jumlati ahadith al-bab. Na hii ni ziada nzuri sana, sababu yafikiana na hadithi zilizokuja katika mlango huu. Kadhalika yafunga mlango kwa madhhab ya Murji'a, madhhab mbovu ya Murji'a ambao wameweka amali kando ya imani. كذلك katika fawaid فيه بشاره للموحدين. Kuna bishara kwa watu wa tauhid, bishara kubwa kwa watu wa tauhid. Fa inna an-nara muharramatun alayhim ibtida'an aw intihaan, moto wa jahannam umeharamishwa kuwachoma watu wa tauhid, imma kuanzia mwanzo hawataingia kamwe motoni, wataingia peponi moja kwa moja, au ikiwa itatokea mmoja wao kuadhibiwa kwa mfano kwa ajili ya maasi aliyofanya hapa duniani, na'udhu billahi minan nar, huyu hatakaa milele katika moto wa jahannam, bali anaposafishwa kutokana na madhambi aliyofanya atarejeshwa katika pepo, maadamu ni katika watu wa tauhid. Fala yakhludu fi an-nari ahadun min al-muwahhidin, hakuna atakayekaa milele ndani ya moto wa jahannam yoyote katika watu wa tauhid. A'udhu billahi min an-nar. كذلك كتك فوائد يدل الحديث على فهم الصحابة رضي الله عنهم ورسوخهم في العلم. هي حديثي ندليلي جو يوفهام كبوة وليكوناو وصحابة ومتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم na kukita mizizi kwao katika ilmu ya kisheria. Tazama mfano hapa, Muadh ibn Jabal lama khafa al-maut wa ra'a anna ajalahu qad iqtaraba, alipochelea kuwa mauti tayari yamemfikia ataondoka, kwa wakati wake kuondoka duniani umekaribia, akhbara bil hadith, akaieleza hii hadithi. Kwa sababu alikuwa yajua kuwa hii hadithi ni katika yale aliyoyafikisha Mtume sallama kwa umma wake. Fahuwa min shari'atihi allati yanbaghi an tuballagh, ni katika sheria aliyokuja nao Mtume sallama ambayo atakikana ifikishwe. Fakhafa an yaktuma hadha alhadith fayaqa'u fi al-ithm, akaogopea asije akaificha hadithi hii akaingia katika madhambi. masahaba walikuwa ni waalimu, maisha yao walijitolea kufundisha watu, kufundisha watu ilmu waliochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo utapata baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala amewasailishia wakaweza kutafuta ilmu, lakini ilmu ile wanaoifahamu ya kisheria wasifikishe kwa wengine, na pengine akiifikisha ataifikisha pia kwa upungufu, kwa kuna mambo fulani haya nikiwafikishia hao watajua, kwa wacha niyafiche ili wasijue. Huyu atafundishwa kusoma Qur'an peke yake kwa kuangalia, akishajua hiyo tosha. Ama ahkamu nyingine ambazo ni muhimu kwa kiza kisheria usimfundishe kwa sababu ataerevuka, mwache abaki hapa hapa ili mimi nibaki juu tu daima nisipate mpinzani atakayekuja kesho aseme jambo fulani nimekosea. Na ndio pale ukaona watu wengine huwachukulia wale walimu wao ni kama maasumin, hawakosei. Ndio bisa ma qala ahad haulai almutasawifa, asema shekhe letu limezungumza kauli yake ndiyo ya mwisho, sababu ndiyo al-imamu al-hujja. Al-imamu al-hujja toka huko kwetu, sifikiria asema al-imamu al-hujja yani ni kama al-imamu Shafi'i ama al-imamu Ahmad ama Malik ama Abu Hanifa, la, humo tumo al-imamu al-hujja. Kwa hivyo anachokisema lazima ni sawa. Wewe hata ukasema nini huwezi kufikia hoja zake. Hata kama sisi hatuzijui zile hoja, sisi tufuata. Sasa hii ni ghulu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Katika tafsiri ambao wanaoviona wamekubaliana miongoni mwa tafsiri ya hii aya ni kule wanaoviona wao kuwa halalishia ahlul kitab kilichokuwa haramu wakakubali, na wakaharamishia wao kilichokuwa halali wakakubali. Kwa walichokuwa wakikisema walikuwa sam'an wa taa, pamoja na kuwa khalifu sheria. Kwa nini? Kwa sababu walikisema hiki kitu ni mwana wa chuoni wetu, lazima afuatwe, upende ukatae, lazima ufuate. Hadha ghulu, hii ni ghulu na kupita mipaka. Ghulu na yaweza kumfikia mtu paka aingia katika kufur na shirku wal iyadhu billah. Sababu ikifikia sasa ahalalisha haramu wakubali, haramisha halali wewe wakubali, basi yule wamwabudu wewe, kama tulivyosoma katika mlango, miongoni mwa milango ya kitabu at-tauhid, babu man ataa al-ulama au al-umara fi tahlil ma harrama Allah au tahrim ma halala Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Wallahu musta'an. Naweza kusema hizi ni baadhi ya fawaid, na ziko faida nyingi hapa ndani katika hadithi hii pamoja na mapokezi mengine, isipokuwa vile sisi tumesoma riwaya hii tutosheke hapo insha Allah. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.